przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro nowe informacje w sprawie ukraińskich minerałów zapowiada Donald Trump. Zawieszenie w prawach do wykonywania zawodu dla lekarzy, którzy zajmowali się ciężarną Izabelą z Pszczyny. Do aresztu wróci 20-latek podejrzany o napad i próbę gwałtu na nastolatce w Rabce Zdroju. Prezydent Donald Trump jutro ogłosi nowe informacje w sprawie ukraińskich minerałów. Podkreślił, że umowa o ich wydobyciu jest dobra dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent Ukrainy wyraził dziś gotowość do podpisania umowy w zamian za wsparcie od USA w wojnie z Rosją. Zdaniem Donalda Trumpa Wołodymyr Zełenski powinien być bardziej wdzięczny za pomoc, którą Ukraina otrzymała z USA. Daliśmy im o wiele więcej niż Europa, a to Europa powinna dać więcej niż my. To tam jest granica. Ten kraj naprawdę był jak płot na granicy. To było bardzo ważne dla Europy. Ja nie krytykuję Europy, mówię, że po prostu byli o wiele mądrzejsi niż Joe Biden, bo on dawał pieniądze garściami. Europa powinna być w stanie dorównać nam. Wołodymyr Zełenski powiedział, że mimo piątkowej kłótni w Białym Domu wierzy we wznowienie relacji z Donaldem Trumpem. Manifestacja w obronie Ukrainy odbyła się przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Była odpowiedzią na to, jak w Białym Domu został potraktowany prezydent Zełenski. Rosja jest państwem terrorystycznym, a Putin jest zbrodniarzem wojennym. Wiktoria Pogrebniak, jestem aktywistką inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa. Na mocy zobowiązań, które Stany Zjednoczone wzięły na siebie w 1994 roku, prosimy o wykonanie tych zobowiązań, do których Stany Zjednoczone się zobowiązały według memorandum budapesztańskiego. Jacek Wiśniewski, Komitet Obrony Demokracji. To są nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele. Spotykamy się z nimi, chodzimy na koncerty. Normalne takie ludzkie kontakty i nagle człowiek, który piastuje takie stanowisko, zaczyna po prostu robić rzeczy, które nie można w żaden sposób sklasyfikować. I my za pokój. I nasz prezydent chce też, żeby był pokój. Ale pokój na tych warunkach, żeby my mogli wolno żyć na swojej ziemi. Podczas protestu odczytany został także list, apel działaczy opozycji PRL do Donalda Trumpa. Sygnatariusze z Lechem Wałęsą na czele napisali, że spotkanie Trumpa z Zełenskim w Białym Domu wyglądało jak przesłuchania służby bezpieczeństwa. Lekarze, którzy zajmowali się ciężarną Izabelą z Pszczyny, zostali zawieszeni w prawach do wykonywania zawodu. Kobieta zmarła w 2021 roku na skutek wstrząsu septycznego. Szczegóły sprawy zna Kamil Jasek. Okręgowy Sąd Lekarski w Katowicach zawiesił prawo wykonywania zawodu trzem lekarzom, karząc jednego z nich zawieszeniem na 5 lat, a dwóch pozostałych na 2 lata. Zdaniem sądu lekarze zlekceważyli podstawowe przepisy regulujące wykonywanie zawodu. We wrześniu 2021 roku do szpitala powiatowego w Pszczynie zgłosiła się pacjentka po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U dziecka już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina uważała, że zwlekanie lekarzy z rozwiązaniem ciąży przyczyniło się do śmierci 30-latki. Zdaniem sądu lekarskiego nieprawidłowości pojawiły się już w trakcie przyjęcia do szpitala. Pierwszy z lekarzy nie zlecił antybiotykoterapii ani odpowiednich badań. Drugi lekarz w kluczowym momencie, mimo objawów zakażenia, nie zlecił badań ani nie zdecydował o terminacji ciąży. Trzeci lekarz nie zakończył ciąży, mimo że na sali porodowej miał do czynienia z pacjentką w stanie wstrząsu septycznego. Lekarze mogą odwołać się do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie. 20-latek podejrzany o napad i próbę zgwałcenia nastolatki w Rabce Zdroju wróci do aresztu. Sąd w Nowym Sączu rozpatrzył dziś skargę prokuratury na wcześniejszą decyzję, zgodnie z którą Filip W. mógł wyjść z aresztu tymczasowego po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Uchylone zostały środki wolnościowe, uchylone zostało to zastrzeżenie, czyli areszt, który był aresztem warunkowym, jest w chwili obecnej aresztem bezwarunkowym 2-miesięcznym. Powiedziała nam sędzia Renata Wajda z Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Do zdarzenia doszło 12 lutego. Idącą przez park nastolatkę sprawca uderzył w tył głowy, przewrócił na ziemię i próbował zadrzeć z niej ubranie. Napastnika spłoszeni przechodnie. W Legionowie pod Warszawą powstaje Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji dla Polskiej Armii. AI można wykorzystać na froncie w różny sposób, w tym w działaniach ofensywnych, mówi dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał dywizji Karol Molenda. Przestrzeń do zagospodarowania sztucznej inteligencji w systemach wojskowych jest ogromna. Od rozpoznania poprzez dowodzenie do rażenia przeciwnika. I tutaj możemy mówić o przy rozpoznaniu o ogromnej ilości danych. Kiedyś mówiło się, że budowanie świadomości sytuacyjnej to zbyt duża ilość danych temu przeszkadzała. W chwili obecnej mamy ogrom różnych sensorów, które raportują. Chcemy wykorzystać tą ogromną ilość danych, by budować odpowiedni obraz sytuacyjny. W centrum znaleźli się najlepsi w Polsce informatycy, a także specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór, świetne wieści z Indian Wells, gdzie ruszyły kwalifikacje do turnieju ATP 1000. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy po zwycięstwie z Amerykaninem Trevorem Swajdą 6-3 i 6-1. Decydujący mecz polski tenisista zagra z Christianem Garinem z Chile. Na krajowych parkietach koszykarskich King Szczecin przegrał przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław z 81-102. Siatkarze AZS-u Olsztyn również u siebie przegrali z Norwidem Częstochowa 1-3. Mimo porażki trener Daniel Pliński nie stracił rezonu. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z zespołu, który walczył. Zagraliśmy na dobrym poziomie. Gratulujemy zatem. Na zakończenie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy w poniedziałkowym szlagierze Raków Częstochowa pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Relacjonuje kapitan Rakowa, Chorwat Zoran Arsenić. Czasami to wyglądało świetnie, czasami nie aż tak dobrze, jak chcieliśmy. Na pewno jest przestrzeń do poprawy. Przede wszystkim w kontrolowaniu gry, po tych 2-0 za dużo straty, za dużo nerwowości, powiedziałbym. Wiadomo, że każda sytuacja może być groźna i tak się stało. Straciliśmy bramkę i później trzeba bronić. Na szczęście strzeliliśmy na 3-1 i to nam pomogło, żeby domierzyć to do końca. Jeszcze przynajmniej jeden mecz, a kto wie, może i dwa, czeka hokeistów Jastrzębia i Energii Toruń. W piątym spotkaniu ćwierćfinałowym górą Jastrzębie 4-1 i jest 3-2 w serii. Kto wygra, ten zagra z GKS-em Tycha. A w drugiej parze już czekają GKS Katowice i Unia Oświęcim. Mecz numer 6 w środę w Toruniu. Iwona Januszek i Jan Elandkowski zajęli 10. miejsce w olimpijskich sztafetach mieszanych podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie wysokogórskim. Wygrali Francuzi przed Hiszpanami i Szwajcarami, co jeszcze czeka naszą najlepszą zawodniczkę w marżę? Sprint. Bardzo ważny dla mnie start, także trzymajcie kciuki. On również liczy się do rankingu olimpijskiego. A mistrzostwa zakończymy zawodami indywidualnymi oraz w teamach. W teamach wystartuję z Anią Tybor i już cieszę się na ten start, także trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki. Sport w Trójce o poranku. Zapraszam w imieniu Norberta Michalaka. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami w centrum, na wschodzie i północy słabe opady deszczu i mglisto. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i 3 na Podlasiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś w Ludziach gościem jest były bramkarz klubowy, ale też reprezentacji Polski, bo wystąpił kilka razy w reprezentacji Polski. Człowiek, który jest Państwu znany bardzo dobrze. Nie jestem pewny, czy ze wszystkich stron. Dziś postaramy się przybliżyć kilka z nich. Moim gościem jest Radosław Majdan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiem Ci szczerze, Radek, gdybym miał wymieniać teraz to, czym się, tak w skrócie przynajmniej, to, czym się zajmowałeś i zajmujesz w życiu, to trochę by mi to czasu zajęło. To jest kilka pozycji, których Państwo, słuchacze, by się nie spodziewali. O tym powiemy w trakcie naszej rozmowy, ale mam takie wrażenie, że większość naszych słuchaczy kojarzy Cię oczywiście z tego, że byłeś bramkarzem piłkarskim, ale głównie myślą sobie, że to celebryta. Tobie to pasuje? Co, celebryta w naszym kraju jest takim stwierdzeniem pejoratywnym. Raczej jest przedstawiane w negatywnym świetle kogoś, kto jest znany, bo jest znany i w życiu nie zrobił nic. Tak przynajmniej jest to przedstawiane przez niektórych, powiedzmy, dziennikarzy plotkarskich serwisów. Natomiast ja wywodzę się ze środowiska sportowego, piłkarskiego, to co powiedziałeś. I generalnie jestem z tego dumny, bo wydaje mi się, że jednak sportowcy są to ludzie, nie powiem, że inni, ale jeżeli swoje życie kontynuujesz poprzez uprawianie pasji, jaką jest piłka nożna w moim przypadku, to jesteś bardzo szczęśliwym, doświadczonym, ale też człowiekiem, który może powiedzieć o sobie, że robiłem w życiu to, co kochałem. Ja dalej robię w życiu to, co kochałem, więc w zupełnie naturalny sposób nabierasz dystansu do życia, refleksji, pokory, bo taki jest sport. Pokora jest nieodzowną częścią tego zajęcia. Potrafisz się cieszyć, potrafisz przeżywać fantastyczne chwile właśnie jak ktoś, kto w życiu ma swoją pasję. Więc jeżeli pojawiłem się w show biznesie, tym tak zwanym szeroko pojętym, to pewnie też z racji tego, że pomyślałem sobie, że fajnie, kocham futbol, sport jest moją pierwszą pasją, ale wiedziałem, że człowiek całe życie w piłkę nie gra. A z drugiej strony to była taka dla mnie odskocznia. Nie powiem, że celowa czy prowokacyjna, ale powiedzmy, że traktowałem to jako wypad do pubu na małe piwo. Mhm. Ale jest cię dużo w mediach i to nie jest też tak, że ty mediów unikasz. No trochę do nich lgniesz. Wiesz co, znaczy ja uważam, że też nie można być hipokrytą, jeżeli jesteś piłkarzem i unikasz mediów. To okej, to tak można zrobić, ale nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, ja grałem w tych czasach, kiedy na przykład bardzo piętnowano piłkarzy za wywiady w przerwie meczów, aż stacja Kanał Plus, która nadawała, która płaciła grubą kasę za to, napisała do wszystkich klubów, że kluby zaczną być karane za to. Mhm. I wiesz, jeżeli jesteś sportowcem, jest to gałąź biznesu i mi nigdy to nie przeszkadzało, ja się z tym nie męczyłem. Wręcz przeciwnie, uważałem, że opowiadanie o piłce nożnej, udzielanie wywiadów jest wpisane w nasz zawód i nie obrażałem się na dziennikarzy, kiedy chcieli ze mną zrobić kolejny wywiad i myślę, że się z tym nie męczyłem. Natomiast, a ty lubisz gadać. Wiesz co? No można tak powiedzieć, nie przeszkadza mi to. I wydaje mi się, że z drugiej strony to ci powiedziałem, że oczywiście przy całej miłości jest to też mimo wszystko banalne, no bo to jest tylko piłka nożna, tylko jaż. Natomiast fajnie jest wykorzystać swoją sytuację, mogąc zabrać głos w innych ważnych kwestiach, chociażby, nie wiem, braku tolerancji, rasizmu, sport przeciwko nienawiści, przeciwko homofobii, akcji, której kiedyś występowałem, więc ja sobie tego nie generalizowałem, co jest dla mnie wygodniejsze, a co nie. Powiedzmy, że nie przeszkadzało mi udzielanie się w mediach i wiesz co, i wydaje mi się, że to też otworzyło mi drzwi do tego, że dzisiaj pracuję w mediach, tak? Bo gdybym był na nie zamknięty, gdybym tak jakieś powiedziałem mojemu koledze, nie chowaj się w szafie, masz dzisiaj 36 lat, jak nie będziesz chciał udzielać wywiadów, to też nikt nie będzie wiedział, co masz do powiedzenia, a może właśnie na bazie tego dostaniesz angaż w Kanał Plus, bo powiesz coś takiego, że ktoś stwierdzi, że ludzie chcą cię słuchać. Bardzo mi się podoba takie stwierdzenie, ludzie chcą cię słuchać. I ja na bazie chyba tego, o czym ty mówisz, że wyszedłem naprzeciw mediom, pracowałem w Eleven Sport, w Eurosporcie, w Kanał Plus, a dzisiaj mam, w co bym nigdy nie uwierzył, stanowisko, chociaż dziennikarzem jestem, dziennikarza w Onecie przeglądzie sportowym. Robię swoje programy, robię swoje podcasty. Jest to dla mnie coś nowego, jest to dla mnie zupełnie inna dziedzina, jak to się mówi, sportu, ale mogę to zrobić wyłącznie na bazie właśnie tego, że kiedyś wydawało mi się, że to dla mnie zupełnie naturalne, albo nie chciałem się zamykać w szafie, jak to powiedziałem, jeżeli chodzi o kontakt z dziennikarzami. Mhm, ale zdajesz sobie też sprawę z tego, że jesteś teraz bardzo popularną osobą, jesteś, przepraszam za to słowo, celebrytą. Nie, mi to nie przeszkadza, jeżeli ktoś tak uważa. Również nie tylko dlatego, że byłeś świetnym piłkarzem, świetnym bramkarzem, ale też taką bardzo kontrowersyjną postacią. Co, czy byłem kontrowersyjną postacią? No jednym może wydawać się, że tak. Uważam, że byłem barwną postacią. Uważam, że... Może to lepsze słowo, barwną. Tak, uważam, że dzisiaj na przykład, czy jeszcze wcześniej, jak pracowałem w Kanale Plus, uważam, że tacy piłkarze jak ja kiedyś są kolorytem naszej ekstraklasy. Mhm. Wracając do naszej ekstraklasy, bo grałem jeszcze w lidze tureckiej, greckiej, izraelskiej, no i tak jak powiedziałeś, 2 lata w reprezentacji Polski i po prostu taki byłem. Ja generalnie, jeżeli chodzi o moją osobowość, ja zawsze zauważałem sobie taki pierwiastek kogoś, kto ma duszę artysty. I ja mam dużo przyjaciół artystów, muzyków. Nawet jedną z moich zajętości w życiu to był kapela Detrasz. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Tak, tak, oczywiście, że tak. Chciałem więc, o tym wspomnieć. To wynikało, to wynikało zupełnie naturalnie. I po prostu taki byłem. Mówiąc o tym, że byłem kolorowy, inaczej się trochę ubierałem. Miałem tatuaże, kolczyki w uszach, robiłem sobie pasemka i tak dalej. I to nie była poza, wiesz co, bo wydaje mi się, że ja w życiu nigdy nie wychodziłem dobrze wtedy, kiedy nie mówiłem coś, co jest, czy nie robiłem czegoś, co jest zgodne ze mną, z moim sercem, z moim podejściem do życia. Nie jestem aktorem, więc albo były to szczere emocje, nawet jeżeli popełniałem błędy, bo każdy z nas je popełnia, to były błędy wynikające, nie wiem, z naiwności, z głupoty, z tego, że po prostu młody człowiek popełnia te błędy, a nie wiązały się one z kuntatorstwem, z jakimś takim, wiesz, próbowaniem przewidzieć, co będzie dla mnie lepsze, a co nie. Więc zdecydowanie szedłem w życiu, jak to się mówi, tak z otwartym sercem, ale bardziej na spontanie. i odważny byłeś i jesteś w dalszym ciągu, bo podejmujesz się wyzwań takich, których pewnie inni ludzie, inni piłkarze by się nie podjęli. No to są rzeczy, które są... Po pierwsze, zwróć uwagę, do jakich klubów zagranicznych pojechałeś. Do Turcji, do Grecji i do Izraela. To są bardzo gorące tereny. Bardzo. Nie tylko piłkarsko, ale też politycznie. I politycznie, słuchaj, można powiedzieć, że w każdym kraju jest inna religia. W każdym kraju można powiedzieć, że futbol jest religią, co wiąże się z bardzo rozentuzjazmowanym tłumem. I to bardzo, naprawdę. W Turcji pamiętam, jak szukałem sobie mieszkania i moi koledzy dowiedzieli się, że podoba mi się dzielnica Gestepe, tam gdzie jest nieopodal naszego treningowego ośrodka. To powiedzieli do mnie, słuchaj, nie bierz sobie tam mieszkania, bo nie wiesz, jak będziemy przegrywać, to nie wyjdziesz z domu. Tam będziesz w środku, jak to się mówi, osaczony naszymi kibicami, którzy, jeżeli wygrywamy, nas kochają. I rzeczywiście tak było. A jeżeli przegrywają, to będzie problem. Ale wiesz co, jakoś podobało mi się to miejsce, bo było nad samym nabrzeżem statki, które wpływały do Karszaki. Pamiętam, że oglądając jedno z mieszkań koło mnie, mieszkał mój kolega Węgier. Mówię, nie, ja chcę tutaj mieszkać, niezależnie od konsekwencji. I akurat tak się stało, że to był dobry sezon. Jeżeli chodzi o mnie, o klub, to był mój rok przed Mistrzostwami Świata, ten sezon, więc miałem wtedy naprawdę dobrą formę, więc nie poniosłem konsekwencji, jak to się mówi, jakichś negatywnych kontaktów z kibicami, ale powiem ci, bardzo miło mi się zrobiło, jak odchodziłem z Gestepe i już powiedziałem, że nie przedłużę kontraktu. Całe drzwi wyklejone naklejkami, Majdan, kochamy cię, zostań z nami, czy flagi już na tym ostatnim meczu, który grałem. Z perspektywy czasu czasami żałowałem, że tam nie zostałem, ale ten klub miał swoje problemy finansowe, a ja odchodząc z Pogoni, która zawsze miała problemy finansowe, chciałem chyba mieć większą stabilizację, no bo jednak uważałem, że skoro jedziesz za granicę, to nie po to, żeby borykać się z tymi samymi problemami, z którymi miałeś do czynienia w domu. Więc nie wiem, czy to się wiąże z odwagą, więc co, bardziej chyba z ciekawością życia, to co mówiłeś, jeżeli chodzi o wyjazd zagraniczny, bo też zawsze chciałem jechać za granicę, będąc osobą, która pozna kulturę jednego, drugiego kraju, nie jako turysta, ale jako ten tak zwany tubylec. I naprawdę bardzo mnie to inspirowało do wyjazdu, bo wtedy byłem sam, bo byłem jeszcze młody, bo uważałem, że to jest taki dobry czas na poznawanie świata. W ogóle futbol jest fantastyczną dziedziną życia, bo on pozwala oddzielić moją pasję. Ja uwielbiam podróżować. Do dzisiaj to mam i to dzielę tą pasję ze swoją żoną, więc grając w piłkę, ja Turcję znam praktycznie jak Polskę. Grecję może trochę mniej, bo grałem krócej. Izrael jest mniejszy, więc stosunkowo dobrze też go poznałem. Natomiast te moje eskapaty zagraniczne pozwoliły mi, że tak powiem, właśnie spełnić też taką moją pasję poznania tych krajów, czy ludzi, czy religii nawet, czy sposobu bycia właśnie chociażby krajów azjatyckich. Mhm. A czy odwagą można nazwać to, że zostałeś muzykiem? Nagle, tak. Ni stąd, ni zowąd. Gitarzysta zespołu Trash. Czy to była odwaga? To już była taka ekstremalna pasja, bo jakbyś się mnie zapytał, kim chciałbym być, gdybym nie był piłkarzem, pewnie bym odpowiedział, chciałbym być gitarzystą w zespole rockowym, bo to było moje takie niespełnione marzenie życia, z racji tego, że jesteś bramkarzem. Nawet jak próbowałem chodzić na jakieś lekcje na gitarze, to powybijane palce czasami to uniemożliwiały, a później z inicjatywy Piotra Końcy i Sebastiana Piekarka, czyli dzisiejszych gitarzystów zespołu Ira, zresztą wtedy również, wspólnie z Marcinem Kleiberem i Radkiem Owczazem stworzyliśmy kapelę przyjaciół o sympatycznej nazwie The Trash. Komponował Seba z Piotrkiem teksty również. Oni po prostu wiedzieli, że ty grasz na gitarze. Co? Oni wiedzieli, że ja gdzieś tam próbowałem, natomiast nasze wspólne granie, jeżeli chodzi o mnie, ograniczało się do tego, że oni komponowali moje partie gitarowe i ja po prostu uczyłem się tego, co mam zagrać w każdym kolejnym utworze. Mhm. Mieliśmy chyba 8 czy 9 piosenek, nawet jeden kontrowersyjny teledysk chcieliśmy pokazać, jak bawią się gwiazdy rocka. Więc cieszę się, że to mówisz zrobiłem. Mówisz o Na Niby, tak? Na Niby, tak. Cieszę się, że to zrobiłem, bo można powiedzieć, że to był taki kolejny punkt na mapie moich marzeń, że przez jakiś czas pobyłem sobie muzykiem rockowym. Zagraliśmy chyba nawet swoje 4 czy 3 koncerty. Mhm. Więc dzieląc busa z przyjaciółmi, pamiętam, jak wsiadałem jadąc na koncert, mówię, a to jest zmiana klimatu. Wtedy, kiedy wsiadasz w dresie sportowym jakiegoś klubu, musisz być, wiadomo, zachować się przyzwoicie, no bo wymaga regulamin i tak dalej. A tutaj, wiesz, zupełnie inna przestrzeń, inna fantazja, jak to się mówi. I to był jakiś epizod mojego życia. Także już był i pewnie nie wróci. Natomiast cieszę się, że miałem tą przyjemność. Reprezentacja Polski. Mam wrażenie, że jesteś, jeżeli chodzi o reprezentację właśnie, zwycięzcą, ponieważ grałeś w jednym meczu Mistrzostw Świata w reprezentacji Polski i to był mecz wygrany, co dzisiejszym kibicom może się wydawać dziwne, bo przecież raczej skojarzenie jest takie, że reprezentacja cały czas przegrywa. Tak, można powiedzieć, że długo byłem jedynym bramkarzem w historii naszego kraju, który nie przegrał meczu na Mistrzostwach. No właśnie. Wiesz co, to jest mecz na Mistrzostwach Świata, to jest ukoronowanie jakichś piłkarskich marzeń, tak? To jest takie kolejne z tych marzeń, o których tutaj mówimy, jeżeli mogę się do tego odnieść, bo ja pamiętam swoje pierwsze mistrzostwa świata, takie świadome, to jest 82 rok, Hiszpania, te nasze problemy w meczu grupowym z Kamerunem, remis z Włochami, remis taki, później to zwycięstwo z Peru 5-1, później 3-0 z Belgią i 0-0 z Rosją. I co ciekawe, bronił wtedy mój późniejszy trener, Józef Munarczyk, z którym mieliśmy bardzo dobry kontakt i relacje. I słuchaj, i wtedy to był 82 rok. I jakbyś mi wtedy powiedział, jako małemu 10-letniemu Radkowi, słuchaj, za 20 lat zagrasz na mundialu, to bym ci powiedział, zmień leki, chłopie, daj spokój. To jest jakaś nierealna szansa i coś, co w ogóle nie mieściło mi się w głowie, bo wtedy jeszcze chyba wtedy jeszcze nie byłem nawet piłkarzem Pogoni Szczecin. Wtedy jeszcze nie uprawiałem poważnie piłki, tylko grałem sobie na podwórku, a za 20 lat pojechałem z reprezentacją na mundial i miałem przyjemność na nim zagrać, więc to jest super sprawa, bo ja pamiętam, jak pojechałem sobie do Korei i Japonii i usiadłem w pokoju. Kurde, fajnie jest tu być, tak? Z naszą drużyną, z świetnym trenerem Jerzy Engelem. Mieliśmy super team, tworzyliśmy naprawdę bardzo fajny zespół. Ale atmosfera szybko siadła. Tak, ale niestety było to duże rozczarowanie dla nas wszystkich. Dla nas przede wszystkim, ja rozumiem, że kibice również byli sfrustrowani i myślę, że my jeszcze bardziej też, dlatego, bo rozumieliśmy, że rozczarowaliśmy, że sprawiliśmy pełen zawód, przegrywając z Koreą, później z Portugalią i wygrywając ze Stanami. A co ciekawe, kiedy dostaliśmy naszą grupę, każdemu wydawało się, że być może my i Portugalia wyjdą do następnej rundy. Okazało się, że Portugalczycy z Figo i z Paulistą i właśnie my niestety wracamy do domu i było to nasze naprawdę olbrzymie rozczarowanie. Słuchaj, pamiętam, jak po tej porażce 0-4 z Portugalią, siedzieliśmy w szatni chyba z godzinę i nikt do nikogo się nie odzywał. Każdy to gdzieś, wiesz, analizował w swojej głowie. Była cisza. Wszedł tylko do nas ówczesny prezydent, pan Kwaśniewski. Powiedział, panowie, musicie to przemyśleć, co zrobić na taki sport. Mm-hmm. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że wśród kibiców reprezentacji Polski panuje takie przekonanie, że piłkarze to takie lekko duchy i raczej mają to wszystko gdzieś. Nie, raczej znaczy ja nie odpowiem ci, jak jest teraz, chociaż nie chce mi się w to wierzyć, wiesz, bo ty masz świadomość, przynajmniej ja zawsze miałem, czy my mieliśmy, niektórzy z moich kolegów, że jednak no, kibice są nieodłączną częścią tego, co robisz. Robisz to dla nich. Nawet o tych wywiadach, o których ci mówiłem, to nie są wywiady dla dziennikarzy. To są de facto wywiady dla kibiców, którzy coś chcą usłyszeć. I czasami coś niebanalnego, nie tylko i wyłącznie, że gramy do przodu i staramy się wygrać kolejny. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie strzelimy bramkę. Tak, więc powiem ci, że my czuliśmy ten ból. My nawet, powiem ci, było nam głupio, naprawdę było nam po ludzku głupio, kiedy przylecieliśmy do Warszawy i kibice czekali na nas na lotnisku. Było nam wstyd wyjść do nich i tak trochę nie wiedzieliśmy, jak się zachować, bo było ich sporo, ku naszemu zdziwieniu. I wiesz, i tak wyszliśmy trochę niepewnie, ale jakoś był taki pozytywna reakcja z ich strony. Daliśmy podpisy, zostaliśmy tam do momentu, kiedy wszyscy chyba tych podpisów nie dostali. Podziękowaliśmy za miłe przywitanie i pojechaliśmy do domu. Ale jest coś takiego, wiesz, dlatego mówimy o tej pokorze, jeżeli chodzi o sportowca zawodowego, że właśnie to są takie chwile, kiedy ty cierpisz z racji tego, bo sprawiasz sobie zawód, ale masz też świadomość, że zawiodłeś kibiców, trenera, kolegów z drużyny. I to są takie poczucie, które kiedyś myślałem sobie, jestem ciekawy, czy ludzie znają poczucie takiej jakby nienawiści do samego siebie, bo coś zrobiłeś i masz do siebie pretensje i wyrzut, tak? Także piłkarz to zna, sportowiec zawodowy to zna, na pewno zna to bramkarz. Wtedy, kiedy puszczasz fatalną bramkę i najchętniej sam spuściłbyś sobie, wiadomo. Chociaż jesteśmy po 23, można przeklinać? Nie można. Nie można. Łomot, powiedzmy, że łomot. Tak. I to poczucie, tak jak mówiłem, wstydu do tych kibiców, którzy cię wspierają, którzy jeżdżą za tobą. Jak możesz się im zrewanżować? Ja pamiętam, w jedyny sposób, kiedy po meczu ze Stanami, pamiętam, zostałem rozebrany, zrzuciłem jednemu koszulkę, komuś tam chyba jeszcze spodenki, bo tylko tak mogliśmy im powiedzieć dziękuję za to, że przyjechali tak daleko, że nas wspierali, a że my generalnie rozczarowaliśmy. Więc tak, jest to, pewnie powinno to być. Myślę, że tak jest teraz, chociaż czasami, patrząc na to, jak się zachowuje młodsze pokolenie, to też nie wiem dzisiaj, czy wszyscy się tym przejmują, czy niektórzy nie. Są pewne sytuacje, których ja nie rozumiem, nie chcąc stwierdzać, jak to się mówi, czy mówić to sławne zdanie, bo za naszych czasów było inaczej. Na pewno było inne pokolenie, dzisiaj jest inne są priorytety, inne jest wychowanie i tak dalej. Ale trudno byłoby mi uwierzyć w to, że piłkarze kompletnie się tym nie przejmują, że przegrali mecz i zawiedli na całej linii. Przejmują jakoś się tym. Nie wydaje mi się, żeby tak było. No, to kim trzeba być, żeby w ogóle nie wziąć tego do siebie? Wiesz co, jest coś takiego. Kiedy się zostaje sportowcem, to ambicja jest wpisana w to, co robisz. Tak, to musisz nienawidzieć, przegrywać. I to jest taka ujma na honorze. Sam przed sobą zdajesz sobie sprawę, że, nie wiem, zostałeś upokorzony, tak jak nasza reprezentacja, przegrywając 0-4 czy 0-5 z Portugalią. Rozumiem, że mogli czuć się upokorzeni, ale powiem ci szczerze, nigdy nie zrozumiem. Nawet rozmawiałem to z moimi kolegami z mojego rocznika, czy z moich czasów reprezentacji. Mówię, słuchaj, oni sobie zrobili zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Ty to rozumiesz? Bo ja nie. I ja mówię, a może patrzę na to z innej perspektywy, a może my jesteśmy jacyś inni, a może teraz po prostu są takie czasy, że że to jest zupełnie normalne, że po 0-5, po masakrze podchodzisz do Cristiano Ronaldo jak taki trochę speszony kibic i prosisz go o zdjęcie. I notabene zrobili to nasi dwaj najlepsi piłkarze. Kapitan, którego bardzo lubię i szanuję, Piotr Zieliński i Nikola Zalewski, który jest objawieniem tej reprezentacji za czasów Michała Probierza i jest naszym najlepszym piłkarzem. I szkoda trochę, że Piotrek nie wyczuł bluesa, bo ja słuchałem później konferencji prasowej. On był bardzo zdziwiony pytaniami dziennikarzy, dlaczego to zrobił. Miałem na to ochotę i to zrobiłem. Co miałem się, nie wiem, stać w kącie, czy co miałem się, nie wiem, nie pamiętam, jakich używał tutaj argumentów, ale chodziło właśnie, że załamać się i dostać depresji. No, wydźwięk tak jakby, był taki. Bo przegrałem, dosyć. Ale myślę, że to już jest trochę za dużo, bo jednak pozycjonujesz się gdzieś tam jako tak jakby kibic, bo od razu próbowałem sobie przełożyć to na sytuację boiskową, kiedy musisz wejść ostro, bezpardonowo w takiego piłkarza, z którym chcesz sobie zrobić po meczu zdjęcie, to czy to nie jest trochę za duży respekt właśnie do twojego rywala? A przecież Piotrek miał najpiękniejsze zdjęcie, jakie mógł sobie wymarzyć, kiedy jako kapitan reprezentacji Polski z opaską na ręku podaje rękę Cristiano Ronaldo, który jest również kapitanem i stoją na środku boiska i pół świata widzi to zdjęcie, więc lepszego zdjęcia chyba nie mógł sobie wymarzyć. Ale właśnie to są te różnice między ówczesnym pokoleniem być może, a tym, który jest dzisiaj. Bo tak jak powiedziałem, słuchałem dziś to, co Piotr miał do powiedzenia i tak mówię, kurczę, no trochę to do mnie nie trafia, że jednak brakowało mi tutaj trochę refleksji. A po wygranym meczu wypadałoby? Wiesz co, nie. Ja generalnie w moim gdzieś mniemaniu, czy i to nie wynikało z kompleksu, właśnie to wynikało z drugiej strony. Słuchaj, no my graliśmy jako piłkarz Wisły, w Lidze Mistrzów graliśmy z Realem, tym Galacticos, pierwszej drużynie. Chyba nie będzie już nigdy drużyny stworzonej z takich indywidualności piłkarskich, gdzie grał Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, Roberto Carlos, Casillas, Salgado i tak dalej, Raul. Nikomu z nas nie przyszło do głowy, zawodników Wisły Kraków, żeby po meczu zrobić sobie z nimi zdjęcie. U siebie tam gdzieś przegraliśmy 0-2, chociaż całkiem nieźle naszło do 80 minuty, no ale mecz trwa 90 niestety. W rewanżu przegraliśmy 1-3, natomiast byli to więcej piłkarze, były to ikony, naprawdę. No Zidane, czy Figo, czy Beckham wtedy, czy nawet Ronaldo, tak, Dalima, Brazylijczyk. Fantastyczni piłkarze, ale my wyszliśmy z nimi stoczyć bój na boisku i myślę, że szatnia komuś takiemu, kto zrobiłby sobie zdjęcie z nimi, by nie odpuściła. Byłaby, słuchaj, taka jazda, oczywiście śmieszna, natomiast byłby to ktoś, kto miałby no, naprawdę ilość żartów zrobionych codziennie w swojej szatni, naprawdę dużą ilość. Bo taka była szatnia, jak to się mówi, lekka szydera, ale nikt nie odzierał nikogo z godności. Po prostu śmieliśmy się z siebie i na pewno ktoś taki byłby no, surowo, w taki prześmiewczy sposób potraktowany przez szatnię. No właśnie, jaka jest szatnia piłkarska? Wiemy wszystko o szatni? Nie. Powiem ci, że szatnia jest bardzo specyficznym miejscem. Kiedy ktoś z zewnątrz znalazłby się w szatni, mógłby powiedzieć, że tam są czasami żarty homofobiczne, czasami rasistowskie, czasami takie nieprzystające. Natomiast tam, tak jak powiedziałem, to są żarty, żartujemy z siebie. Tam naprawdę nikt nikogo nie chce obrazić. I jest to, nie wiem, atmosfera, jest to, bo to dotyczy nas wszystkich wewnątrz, tak? I jeżeli z drugiej strony widzisz, że ktoś robi komuś krzywdę, to też wspierasz go i stajesz za nim, tak? Więc stąd czasami wynikają, słuchaj, konflikty między drużyną a dziennikarzami. Ja pamiętam właśnie nasz konflikt na Mistrzostwach Świata z dziennikarzami. Ktoś powiedział o którymś z nas jakieś takie niepochlebne zdanie, które nam się nie spodobało. To była krytyka, ale taka być może poniżej pasa, tak stwierdziliśmy. Chociaż dzisiaj powiem ci szczerze, no, z perspektywy miejsca, w którym jestem, wiadomo, że inaczej na to patrzy się. Myślę, że tak jak dzisiejsi piłkarze patrzą na to, co dzisiaj robią z innej perspektywy, jak skończą karierę, również jako bardziej doświadczeni, starsi ludzie też inaczej na to spojrzą, ale czasami tak jest, że szatnia powinna za sobą stawać. Natomiast jeżeli chodzi o wewnątrz szatni, to są takie rzeczy, które, kto się mówi, co jest Vegas, to zostaje Vegas i co jest w szatni, to zostaje w szatni, pod warunkiem, że są tam jacyś tacy mądrzy, przytomni ludzie, bo wiesz, kiedyś w szatni piłkarskiej było jak w wojsku. Starszy zawodnik rzucał ci buty, musiałeś się pastować i tak dalej i była taka, można powiedzieć, fala. Ja złapałem się już na końcówkę tej fali i już ci starsi koledzy byli dla mnie bardzo wyrozumiali, więc oprócz tam noszenia siatek, piłek i tak dalej, coś, co jest zupełnie normalne, nie musiałem się specjalnie jakoś tam naginać czy gimnastykować, ale to też się zmieniło. Natomiast to jest też czasami miejsce, kiedy mówisz, jeżeli chodzi o mecze, kiedy jest przerwa albo po meczach, kiedy dochodzi do kłótni, kiedy dochodzi do scysji, naprawdę to też nie ma prawa wyjść poza szatnię, bo czasami musisz powiedzieć komuś, jeżeli, nie wiem, twoim zdaniem się obija albo powinien zrobić więcej, co o tym myślisz, a nie wychodzić do dziennikarzy i mówić, że ten czy tamten powinien zrobić lepiej, tak? Albo jeżeli mówisz, to mów o sobie, a nie o innych, tak? Dlatego w tej szatni też bywało tak, że pamiętam parę akcji, jak jeden z moich kolegów nie chcę mówić nazwisk, bo to też nie o to chodzi, jak jeden zasugerował mu, że może niesportowo poszedł do rywalizacji i stali na dwóch przeciwnych, skrajnych końcach szatni po skosie, to jeden ruszył na niego tak, że zabrał ze sobą stół do masażu, kogoś, kto na nim leżał i nasz czterech, który na nim wisiał, żeby nie rozszarpał jednego z naszych kolegów. Później sobie to wyjaśnili, ale to były emocje na bazie właśnie porażki i myślę, że jest coś takiego, że jesteś sportowcem, to tej porażki nie powinniś akceptować, ale później powinniś się z nią godzić albo zrobić wszystko, żeby nie przegrać. Czyli te słowa w przerwach meczu, powiedzieliśmy sobie kilka mocnych słów, to się wszystko zdarza. Jest prawda, tak? Tak, tak. I wiesz co, i to czasami nawet dochodziłem do wniosku, że to oczyszcza atmosferę. Że najgorzej, jak ludzie w szatni się rozchodzili i takie tworzyły się grupy i oni gdzieś tam po kątach szeptali, bo tamci powinni zrobić lepiej, bo szatnia to jest jak środowisko, to jest społeczność. Tu też są grupy. Wychodzisz na boisko, musi być szacunek, ale to nie jest tak, że się wszyscy lubią. Ja pamiętam w tej naszej Pogoni, gdzie była fantastyczna atmosfera, też były różne grupy. My tam młodzi, czy w takim średnim wieku, byli ci starsi, byli... To jest duża grupa, zawsze się znajdzie ktoś, kogo się nie natomiast lubi. Wychodzisz na boisko, musisz się szanować, ale jak jest problem, to też trzeba to, jak to się mówi, od razu z siebie wyrzucić, bo czym dłużej to trwa, tym te niesnaski potrafią zdemolować zespół i potrafią go, jak to się mówi, rozsadzić od środka. Czasami widzimy drużynę, która teoretycznie jest złożona z naprawdę dobrych piłkarzy, ale coś tam nie gra, tak? Mhm. Nie ma chemii, właśnie zawodnicy są na siebie tak, powiedzmy, w niedopowiedziany sposób poobrażani, więc lepiej sobie to wygarnąć, lepiej to wyjaśnić na forum drużyny, właśnie w szatni wtedy, podać sobie rękę i jedziemy dalej. Dlaczego zostałeś bramkarzem? To jest zupełnie nieświadoma decyzja młodego człowieka, bo po prostu bardzo podobała mi się, nie wiem, sposób gry, ta pozycja. Trudno mi powiedzieć, nawet mój tata kiedyś się dziwił. Mówił, serio, chcesz być bramkarzem? Bo nie jesteś ze sportowej rodziny. I mój tata trenował judo. Ja w ogóle też na początku trenowałem judo, później trenowałem koszykówkę. Nawet w jednym czasie uprawiałem, grałem w Pogoni Szczecin w koszykówkę, w juniorach i w piłkę nożną. Jeździłem z jednego turnieju na drugi, ale w końcu w jeden weekend przytrafiły się mecz i turniej, więc musiałem, wiesz, podjąć decyzję, co wybieram. Postawiłem na piłkę nożną. Więc trudno mi powiedzieć, ale od najmłodszych lat ja uwielbiałem stać na bramce, koledzy mi strzelali, pamiętam, robiliśmy tam z kijków dwa słupki albo w piaskownicy, co już było dla mnie fenomenalne, bo wtedy mogłem robić parady, było miękko, nie pozdzierałem sobie boków. Pamiętam, jak kiedyś zrobiłem jeszcze jako, nie wiem, 12 czy tam 11 latek taki deal z moim kumplem, który stał na bramce, ja byłem kapitanem naszej osiedlowej drużyny, powiedziałem, słuchaj, to się zamienimy, ja dam ci opaskę, a ty wpuścisz mnie do bramki. No i tak się stało. I też widziałem, słuchaj, tak jakby uznanie w oczach starszych kolegów, bo jak były mecze starszych, takich kilka lat, na takie jeszcze bramki do piłki ręcznej, więc one były małe, więc ja jeszcze dużo mniejszy tam od nich, tam 4 czy 5 lat w tym wieku, to jest duża różnica, więc oni brali mnie na takie mecze bardzo prestiżowe. I pamiętam, że wszyscy kumple mi zazdrościli z mojego rocznika, a jak trzeba było postawić kasę, bo grali na kasę, to oni zakładali za mnie te pieniądze, no bo skąd ja miałem w tym wieku mieć jakiekolwiek pieniądze, więc to tak jakby dawało mi taki, wiesz, taką informację zwrotną z rynku, jak to się mówi, że chyba jest nieźle, skoro chłopaki mnie tam poklepują po plecach starsi. I wyobraź sobie, że pierwsze treningi robiłem sobie w domu, kiedy przeprowadziliśmy się z rodzicą na nowe osiedle. Z jednego pokoju przeprowadziliśmy się do czterech na osiedlu Słonecznym. Ja dostałem swój pokój i na początku miałem tylko taki miękki dywan i odbijałem sobie piłkę tak po skosie o ścianie i rzucałem się na nią i tak na lewą i prawą stronę, co się okazało, później jest to element treningu bramkarskiego, a ja toczyłem gdzieś tam swoje mecze, więc tak naprawdę pasjonowałem to, uwielbiałem to robić i zawsze zwracałem uwagę na bramkarzy. Pamiętam, jakieś podawałem piłki na meczu Pogoń Szczecin FCKL i zobaczyłem mojego idola Toni Schumacher, tak? Ten bramkarz, legendarny bramkarz reprezentacji Niemiec, czy też wzorowałem się bardzo na Marku Szczechu. Nawet mówili trenerzy bramkarzy w Szczecinie, że jestem taki gibki, elastyczny właśnie jak Marek. A wiesz, że bramkarze są postrzegani trochę jak tacy szaleńcy. Wiesz co, bo bramkarz musi mieć w sobie coś takiego nieprzewidywalnego. I zobacz, wyobraź sobie, że biegnie na ciebie rozpędzony facet czy kilku, a ty rzucasz się głową w ich nogi, tak? To jest jakieś irracjonalne. Jak skoczek narciarski z tego zjazdu, dokładnie, tak? Dokładnie, więc to szaleństwo chyba wynika z tego, że bramkarz nie ma poczucia lęku, bo nie masz. Czasami, wiesz, zderzasz się z rozpędzonym zawodnikiem. Bramkarze stosunkowo rzadko ulegają kontuzjom, ale jak ulegają, to bardzo ciężkim kontuzjom. To jest albo, wiesz, pęknięte żebra, coś z głową masz i tak dalej. Ja parę razy też dostałem w głowę i w twarz i w tył głowy i tak dalej, więc to nie może zaburzyć, że tak powiem, twojej pewności siebie. Ty dalej wychodzisz i dalej musisz robić to samo, więc chyba tutaj o to chodzi. A z drugiej strony to jest pozycja bramkarza, to jest indywidualny sport w sporcie zespołowym. Jesteś inaczej ubrany, możesz operować również jesteś rękami. Jesteś samotny na boisku. Ale tak, jesteś samotny, więc psychika to jest coś, co cię czasami tak dojeżdża, że ty musisz z tą traumą po słabym meczu biorąc następny, albo wyobraź sobie, że w piątej minucie zawalasz fatalnego gola, że najchętniej zapadłbyś się pod ziemię albo wspalił ze wstydu, kibice z ciebie szydzą, a ty musisz stać dalej i nie możesz zareagować i uczestniczyć w akcji. Nie, musisz czekać, aż ktoś da ci szansę rewanżu, więc niewątpliwie jest z punktu widzenia właśnie tej presji, obciążenia psychicznego, to też jest bardzo wymagająca profesja i ci bramkarze przez ten cały taki swój ciężar gatunkowy i przez to, co wszystko muszą robić, są trochę postrzeleni, są inni, ale też muszą być wyważeni, bo widzisz, ja też zauważyłem na przykład zmianę u siebie. Czym byłem starszy, tym byłem bardziej taki wyważony. Nie reagowałem już tak emocjonalnie na pewne rzeczy. Słuchaj, jak ja przypomnę sobie, jak ja czasami zwracałem się do sędziów, to ja się za głowę łapię. Ja jakieś oficjalnie przeprosiłem jednego z sędziów. Mówię, słuchaj, ja cię przepraszam, czy was, środowisko, za to, jak ja reagowałem. Faktem, że to były inne czasy. Pamiętamy, co się działo, prawda? Mhm. Więc ci sędziowie też nie byli do nas uczciwi i fair, więc być może też podświadomie odpuszczali nam taką, wiesz, werbalną agresję w ich kierunku. Ale myślę też w stosunku do tam błędów kolegów, starałem się wspierać później, być wyrozumiały co do błędów. Nie lubiłem lenistwa, nie lubiłem gry alibi. Natomiast bardzo dobrze rozumiałem błędy, które się przydarzały każdemu. Natomiast bramkarz też musi być liderem. Musisz wykreować sobie taki szacunek twoich kolegów. Oni muszą cię darzyć szacunkiem. To nie może być tak, że po każdej bramce czy niepewnej interwencji oni do ciebie, wiesz, podbiegają i tam mają do ciebie jakieś pretensje, nie? Bo ta pozycja bazuje, to co powiedziałem, na pewności siebie, ale również takim obopólnym zaufaniu. Ja jestem po to, żeby im pomagać, ale też oni mnie muszą czasami zrozumieć, jak jakiś błąd ci się przydarzy, bo piłka nożna jest grą błędów, więc jest to niewątpliwie bardzo odpowiedzialna decyzja, myślę, że dla twardych ludzi i fizycznie, ale też psychicznie. A do tego jeszcze miałeś długie włosy, jakieś kolorowe opaski, kolorowe stroje, tatuaże. Tak, oczy, no, byłeś kompletnie inny niż piłkarze. Proszę? Byłeś kompletnie inny niż piłkarze z pola. Wiesz co, no miałem trochę wcześniej tatuaże. No tak, tak jak powiedziałem, to bardziej może byłem pod wpływem sceny muzycznej, jeżeli chodzi o swój wizerunek. Miałem jakieś sygnety, pierścionki na rękach, bransoletki, koraliki. No tak, taki byłem, tak. Wspomniałeś o sędziach. Spotkałeś się kiedykolwiek z nieuczciwością polegającą na skorumpowanej piłce nożnej? So, no, ja grałem w takich czasach, że były podejrzenia, że w jakimś meczu sędzia nie będzie nam przychylnie sędziował. Dostawaliśmy jakieś głosy i chyba tam w 20 minucie on uznaje bramkę, która jest strzelona nam ze spalonego. No to właśnie jeden z tych przypadków, kiedy podbiegłem do sędziego liniowego i powiedziałem mu wszystkie przekleństwa, jakie znam. I nie zostałem ukarany, więc myślę, że coś w tym było. Bo kiedyś były straszne czasy. Później, jak dowiedzieliśmy się, ilu sędziów, praktycznie wszyscy zostali pozbawieni prawa do uprawiania zawodu, no to jest tak naprawdę chyba jednoznaczna i ostateczna na to odpowiedź. Wiesz, ja już później cieszę się, że wyjechałem za granicę, że później grałem w Wiśle Kraków, klubem poza jakimikolwiek podejrzeniami i tak dalej. Natomiast to nie były łatwe czasy wtedy dla całego środowiska. No dzisiaj ja się cieszę i chyba wszyscy się cieszą, że jest to, co jest, tak, że sędziowie są uczciwi, że jak się mylą, to po prostu z racji tego, że jest to błąd ludzki. Ale powiem ci, że zawsze byłem za tym, jak były pierwsze rozmowy na temat, jeszcze to się nie nazywała VAR, ale jakakolwiek weryfikacja wideo, ja byłem zawsze od samego początku, kiedy usłyszałem o tym pomyśle za. Pamiętam, że dużo ekspertów, dużo dziennikarzy, niektórzy byli przeciwni temu, bo uważali, nie, ten mecz będzie trwał za długo, to się nie sprawdzi, piłka nożna to nie hokej i tak dalej. Natomiast między innymi mecz z Panathinaikosem, wiesz, w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie z Wisłą przegraliśmy 1-3, a po dogrywce 1-4, kiedy sędzia nie uznał nam w naszym mniemaniu prawidłowo zdobytej bramki. Nikt z nas nie wiedział, co się stało, a że za bardzo żeśmy to rozpatrywali, to od razu w kontrze oni nam strzelili bramkę i gdzieś później głosy, że sędzia to był jego ostatni mecz i tak dalej, więc ten jeden mecz, ta jedna nieuznana nam bramka przekonała mnie w 100%, że VAR jest bardzo uczciwy, bo poznamy tak naprawdę to, co jest. Oczywiście, że dzisiaj te ręce, że to rodzi jakieś znaki zapytania, ale nigdy, nawet jeżeli sędziowie będą się mieli zastanawiać po 5 minut, to wolę, żeby jednak ten VAR był, a nie jednak uważać, że to za długo trwa, albo sędziowie się dalej myją, ale mylą się zdecydowanie mniej. Zobacz, ile jest w jednej kolejce błędnych decyzji sędziów, które są weryfikowane przez VAR, prawda? To kiedyś tego nie było, czyli to są za duże czasami konsekwencje. No taka romantyczność piłki nożnej. Nie, ja nie widzę tutaj braku. Ja widzę jeszcze większą. Centymetrowe spalone. Wiesz co, okej, to można się... Jeżeli miałbym nad czymś popracować, to interpretowałbym pozycję spalonego, czy obrońca miałby szansę zareagować, nawet kiedy zawodnik rywala jest wysunięty przed nim o te 5 centymetrów, bo uważam, że... Tylko wiesz, to jest znowu interpretacja i ktoś by mi mówił, dobra, tu miała, tu nie miał. Natomiast to mi tak, przeszkadzają mi te ręce, bo tak, 2 lata temu było tak, że jak piłka odbija się obrońcy od kolana i trafia w jego rękę, to jest karny, ale za rok już zmienili decyzję, że jak się odbija od kolana i w rękę, to jest błąd ludzki, przypadek, gramy dalej. Ale najbardziej mi przeszkadzają te spalone, bo uważam, że to jest tylko i wyłącznie przypadek. Kiedy grasz na offside i robisz to z premedytacją, ten offside jest bardzo wyraźny. Natomiast często to jest przypadek, albo ktoś tam łamie linię i na szczęście złamie ją za mało i ma tylko szczęście, że napastnik gdzieś wysunie no, 2 czy 3 centymetry, nie wiem, kolano czy bark. Natomiast ja bym interpretował, czy w tej sytuacji obrońca miał szansę jeszcze jakoś, wiesz, zapobiec utracie gola. No i teraz zabrzmiałeś jak ekspert piłkarski, czyli tak jak brzmisz w ostatnim czasie w telewizjach i nie tylko. Natomiast wróćmy jeszcze do momentu, w którym podjąłeś decyzję o zakończeniu kariery. Zwykle goszczę tutaj ludzi, którzy są już po karierze sportowej i często zadaję to pytanie, jak to wyglądało, czy to była trudna decyzja, czy długo się zmagałeś psychicznie z tą decyzją i tak dalej, i tak dalej. Jak u ciebie było? Wiesz co, to jest trudna decyzja, niewątpliwie. Każdy zawodowy sportowiec ci to powie. Ja myślę, że pomogło mi to, że dwie rzeczy mi pomogły. Pierwsza to jest to, że ja się przygotowywałem do tego. Ja już w wieku 36 lat zdawałem sobie sprawę, że przychodzi ten mój tak zwany sportowy koniec. Nadal powiedział fajne zdanie. Sportowiec umiera dwa razy. Wtedy, kiedy kończysz karierę i już wtedy, kiedy naturalną śmiercią odchodzisz z tego świata. Natomiast przygotowując się do tego, i tak nie jesteś na to przygotowany, bo wyobraź sobie, że robisz coś całe życie. Masz styczeń, luty, zgrupowania, codzienne treningi. Nawet do lekarza nie możesz iść swojego, bo musisz iść do lekarza klubowego. Mhm. Powiedzmy, że masz wsparcie klubu w załatwianiu różnych rzeczy, co czasami czyni z piłkarzy takich ludzi, wiesz, którzy są w bańce. I nagle jesteś rzucony na tą szeroką wodę o nazwie życie. Radź sobie sam. To może się zderzyć ze ścianą. Natomiast najgorsze to jest to, że brakuje ci tego, że już nie idziesz na trening, że już masz takie poczucie, że jesteś trochę niepotrzebny, że co dalej zrobisz ze swoim życiem, bo ja powiem ci szczerze, nie bałem się, że znajdę sobie zajęcie. Bardziej bałem się, że będę się męczył, że nie znajdę sobie takiej przestrzeni w swoim życiu, która da mi tyle radości i przyjemności jak piłka nożna. I tylko sam przed sobą czegoś, co ci zastąpi tam, tak, to, co miałeś. Tak, że emocjonalnie będę wypalony, że emocjonalnie będę czuł się jakiś taki osierocony właśnie z tych wrażeń, przeżyć, z tego, co jest tą życiową pasją. Natomiast to jest ta druga rzecz, przede wszystkim ta druga rzecz, która w moim przypadku była takim bezbolesnym przejściem na drugą stronę i ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja nie przeżyłem tego zderzenia z tą tak zwaną brutalną ścianą tego życia po życiu, bo ja dostałem od razu propozycję od Józefa Wojciechowskiego pracy w Polonii, Warszawa. Myślę, że nawet po części też dlatego skończyłem wcześniej karierę, bo ja w wieku 38 lat, ja fizycznie jeszcze byłem gotowy, żeby co najmniej 2 lata być piłkarzem zawodowym, ale skoro dostaję propozycję w miejscu pracy, w tym, w którym jestem, Polonia, Warszawa, jestem w tym samym mieście, w tym samym klubie, wtedy dostałem, pamiętam, propozycję dyrektora sportowego, to pomyślałem sobie, nie ma co przedłużać, nie ma co męczyć konia, jak to się mówi, tak? Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale przede wszystkim najważniejsze było dla mnie to, że ja cały czas pracuję, wiesz, przy piłce nożnej mam cały czas to samo środowisko, nie muszę szukać, wiesz, innego miasta, innego życia i to było dla mnie niewątpliwie jakimś zrządzeniem i darem losu, ale też widzisz, to z czegoś wynikało. To wynikało też z tego, ja pamiętam, że Józef Wojciechowski, kiedy zabierał nas na takie wspólne kolacje czy obiady i czasami miał coś tam do powiedzenia, to często ja zabierałem głos. Więc panie prezesie, to jest tak, wiesz, to nie były łatwe rozmowy z prezesem Wojciechowskim, bo był wymagający, płacił kasę i wiesz. I oczywiście, że pewnych rzeczy chciał od nas usłyszeć. I były sytuacje, kiedy ja się gdzieś tam wypowiadałem i on kiedyś mi powiedział, wiesz co, ja to mam na ciebie pomysł, jak skończysz karierę. No i rzeczywiście miał na mnie pomysł i po kilku, chyba tam, nie wiem, niecałe 2 lata byłem, 1,5 roku chyba byłem dyrektorem sportowym, ale muszę ci powiedzieć, że to nie była dla mnie idealna praca. Ja jednak ta praca biurowa, kiedy przychodziłem taki, wiesz, do biura, taki sztywny ramy pracy w tym tak właśnie przy biurku, tam przychodziłem, tak jak sobie myślę, kurczę, no fajnie, bo jestem tutaj, ale to już nie jest to. I nagle, słuchaj, przychodzi do nas trener holenderski Theo Bos, świętej pamięci już nie żyje, fantastyczny człowiek, z Mark Van Hintum, dwóch holenderskich trenerów. No i Józef Wojciechowski dzwoni do mnie, mówi, słuchaj Radek, tam przyjeżdżają nasi trenerzy, więc odbierz ich z lotniska i tam spędzisz z nimi dzień i pokaż im nasz ośrodek. A ja, i to był początek stycznia, a ja pamiętam wracając z Sylwestra, myślę sobie, kurczę, fajnie by było może właśnie gdzieś, wiesz, chociaż wiedziałem, że to stanowisko jest zajęte, żeby, ale tak jakbym szukałem czegoś w Polonii, ale trochę innego zajęcia, bo to trochę mnie męczyło. Bardziej praktycznego. Bardziej pewnie. Praktycznego. I wyobraź sobie, że spędzam z nimi ten dzień, który kończy się kolacją w hotelu 500 u Józefa Wojciechowskiego. No i trenerzy tam siedzą, ja tu siedzę z chłopakami, no bo to moi koledzy, wiesz, kończyliśmy, znaczy ja kończyłem granie w tym samym środowisku, tak jak powiedziałem, i nagle włamie szef i mówi, Radek, bo właśnie Theo powiedział, że chciałby, żebyś był u niego trenerem bramkarzy. I ja mówię, wow, co ty na to? Ja mówię, super, wiesz, tak jakby pomyślałem sobie jeszcze parę dni temu, marzyłem o czymś takim, żeby wejść w bardziej taką praktyczną pracę i wyobraź sobie, że zostałem i to był bardzo piękny okres mojego życia i nigdy nie spodziewałem się, że bycie trenerem bramkarzy da mi tyle radości i przyjemności, naprawdę. I to był fantastyczny czas, kiedy po zakończeniu piłki nożnej czujesz się jak zawodnik, idziesz na zgrupowania, wiesz, a do tego uczestniczysz w treningach i jeszcze jako trener bramkarzy trenujesz bramkarzy. Jest coś takiego, że pierwszy trener nie musi być zawodowym piłkarzem, żeby zostać trenerem. Mourinho na przykład, prawda? Nigdy nie grał w piłkę albo nie grał na wysokim poziomie, chyba w ogóle nie grał. Ale trener bramkarzy musi być byłym bramkarzem, bo znasz nastrój, widzisz po minie, co czują. Sam to przechodziłeś, sam to przeżywałeś i masz taką odpowiedzialność. Ja traktowałem ich jako młodszych braci, jako kogoś, na kim mi bardzo zależy. Ja przeżywałem każdy ich błąd bardziej niż oni. Byłem odpowiedzialny za ich formę, byłem odpowiedzialny za ich emocje. Bardzo się w to wkręciłem, wiesz, naprawdę. To była fantastyczna praca. Ale z drugiej strony nie zamieniłbym tego na to, co robię dzisiaj, bo pracuję dzisiaj w Onecie, w Przeglądzie Sportowym, czy wcześniej w Kanale Plus, to jest miejsce moje, gdzie sobie to znalazłem. Natomiast wracając do twojego pytania, to ja miałem dużo szczęścia w tym, wiesz, w tym tak zwanym przejściu, bo to nie jest naprawdę łatwy moment dla żadnego zawodowego sportowca. Nieważne, czy jesteś piłkarzem, czy siatkarzem, czy biegaczem, to jest naprawdę ciężki czas. Ale nie wspomniałeś jeszcze o jednej swojej funkcji. Już pomijam politykę, bo byłeś radnym także z ramienia Platformy Obywatelskiej, ale nie wspomniałeś jeszcze, jeżeli chodzi o taką karierę trenerską, że byłeś trenerem osób niewidzących, niedowidzących. Nie, więc to nie byłem trenerem, tylko byłem zawodnikiem. Wyobraź sobie, bo jakiś taki, dostałem telefon, patrzę, dzwoni, ktoś do mnie, odbieram, a dzwoni do mnie trener blind footballu Śląsk Wrocław. Mówi, słuchaj, Radek, tam zdobyłem od jakiegoś dziennikarza twój numer i mam dla ciebie propozycję. Chciałbym, żebyś nam pomógł i żebyś pojechał z naszą drużyną na Mistrzostwa Świata do Bułgarii. A ja, wiesz, w szoku. Ja mówię, wiesz, trochę nie wiedziałem, co powiedzieć, ale ja nie znam przepisów, ja nie wiem, czy ja się tam... No, on mówi, nie martw się. Bramkarz jest jako jedyny jest osobą widzącą. Przyjedziesz do nas, my ci zrobimy taki briefing, zrobisz z nami tam 2-3 treningi i szybko, wiesz, poznasz to, o co w tej piłce chodzi. Słuchaj, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I rzeczywiście, ja pojechałem do Wrocławia. Mieliśmy taki pokazowy trening na stadionie Śląska-Wrocław. To byli niewidomi i niedowidzący, ponieważ za mało jest w Polsce niewidomych, żeby stworzyć rozgrywki. I Wisła Kraków i Śląsk-Wrocław tak jakby dały swoje brandy właśnie takim szkołom, które mają te drużyny. I powiem ci, byłem bardzo taki, wiesz, rozemocjonowany, bo nie wiedziałem, jak złapiemy ze sobą kontakt i tak dalej. Natomiast to są bardzo fajni ludzie. Są z takim poczuciem humoru, że to jest niewiarygodne. Po tym pierwszym treningu, gdzie poobijali mi piszczele, bo ta piłka do blind footballu, ona ma w środku takie dzwoneczki. I jak jest ta łatka z tym dzwoneczkiem, to jak dostaniesz akurat, ona od wewnątrz oczywiście jest, to tak jakby ktoś ci rzucił kamieniem w nogę. Więc ochraniacze dla bramkarza są po to, żeby po prostu nie mieć śniaków po tej piłce. I samo boisko jest podzielone na 3 strefy. I ja jestem w strefie tej takiej pierwszej, bo bramkarz widzi, więc ja podpowiadam w strefie tej obrony. Na środku stoi jeden trener i podpowiada, bo na 3 części boisko jest podzielone, a w tej ostatniej strefie jest nawigator, czyli za bramką, żeby nikt się nie zderzył z słupkiem. On tam puka w słupek, jeżeli jest ustawienie rzutu wolnego, czy tam jakiegoś strzału i też informuje. I wyobraź sobie, żeby pojechaliśmy do tej Bułgarii i zdobyliśmy mistrzostwo. Ja 2 razy w rzutach karnych obroniłem tę nasze eliminację, bo chyba w półfinale i finale, więc chłopaki byli przeszczęśliwi, a ja też, że mogłem im pomóc. Natomiast tak jak powiedziałem ci, przeżyliśmy super tam czas i później jeszcze zagrałem w super pucharze przeciwko Wiśle Kraków i to była fantastyczna przygoda, natomiast dzisiaj z braku wolnego czasu po prostu nie mogę dalej uczestniczyć w tych rozgrywkach z nimi, natomiast no, to są bardzo ambitni sportowcy spełniający swoje pasje. I to jest też coś, co pokazuje, jakim jesteś człowiekiem, bo jako piłkarza i, przepraszam cię, celebrytę, ludzie cię znają. Natomiast pamiętam taką rozmowę, kiedyś w poprzednim radiu rozmawialiśmy najpierw w studiu, a potem jeszcze przed siedzibą radia. I pamiętam, uderzyło mnie, że między słowami właściwie powiedziałeś mi coś takiego, co świadczyło o tym, że ty jesteś takim bardzo dużym romantykiem, że jesteś taką osobą rodzinną, że właściwie dążysz do tego, że chciałbyś założyć rodzinę. Wtedy jeszcze nie było Małgosi z tobą. Ale pamiętam, że coś takiego wybrzmiało z twoich słów. Wiesz co, byłem poruszony, powiem ci szczerze. Tak, wiesz co, bo to, co ci powiedziałem, że ta moja dusza artystyczna jest też duszą wrażliwego człowieka, tak? Niezależnie, co o mnie niektórzy myślą. Ja mam w sobie tą wrażliwość. Poza tym, z racji tego, że mój tata był marynarzem, to dużą rolę w moim wychowaniu jednak spoczęła na mojej mamie. Moja mama była chyba nawet najbardziej wrażliwym człowiekiem, jakiego w życiu poznałem. Ona zawsze mi mówiła, że nie należy robić krzywdy ludziom, że trzeba ludzi szanować. Pamiętam, jak jakąś bójkę miałem w podstawówce z jakimś chłopakiem i mama do mnie mówi, zobacz synku, ale on teraz wróci do domu i jego mama się o niego martwi, tak jak ja bym się martwiła o ciebie. I bardzo trafiały do mnie argumenty mojej mamy, więc zawsze ten człowiek był dla mnie ważny. Ja dzisiaj tak wychowuję swojego synka. Ja bardzo dbam o to, żeby Henio był wrażliwym człowiekiem. Uważam, że wrażliwi ludzie podejmują lepsze decyzje. Czasami borykają się, no nie powiem z cierpieniem, ale z takim, wiesz, rozdarciem, ale nigdy nie poświęcają ludzi. Ja nigdy nie poświęcam ludzi na swojej drodze, czy zawodowej, czy prywatnej. Oczywiście swoje głupstwa tam kiedyś gdzieś zrobiłem, jak wielu z nas. Natomiast to nie jest z premedytacją to, co powiedziałem, bo ta wrażliwość jest we mnie cały czas i bardzo chciałbym, żeby mój syn tak był wychowany. Wyobraź sobie, jeszcze wracając do tej mojej przygody z Bayern Futbolem, jak po tym mistrzostwie jeden z chłopaków z drużyny podszedł do mnie: Radek, dziękujemy ci bardzo, że spełniłeś nasze marzenia. I powiem ci, tak sobie myślę, nie musisz mi dziękować, ja to zrobiłem, wiesz, bo to było takie dla mnie, że nie wiedziałem, jak się mam zachować, bo to jednak są ludzie, którzy mają swoje ułomności, prawda, i wiesz, i w tym momencie patrzysz na ich radość i mówisz, fajnie, że mogłem dać im trochę tej radości w ich w sumie niełatwym życiu, prawda, bo byli to niewidomi i niedowidzący. Jak poznawałem historię, jak tracili wzrok czasami, to po prostu aż trudno się pogodzić z taką niesprawiedliwością losu i życia, no ale wiesz, no, mogłem zrobić tylko to, co zrobiłem. Natomiast drugi człowiek zawsze był dla mnie ważny. Czy ta rodzina, o której mówiłeś? Oczywiście, że tak. Ja bardzo się cieszę, że trafiłem na Małgosię, że dzisiaj mamy szczęśliwą rodzinę. Zawsze chciałem mieć trójkę dzieci, więc można powiedzieć, że mam, tak. Dwóch synów Małgosi i jeden nasz Henryk, więc tak, jesteśmy szczęśliwi i bardzo się cieszę, że gdzieś tam do tego momentu udało mi się dotrzeć, w którym dzisiaj jestem, tak, że mam pracę, która bardzo mnie satysfakcjonuje, bo też jestem człowiekiem, który nie podchodzę ambitnie do tego, co robię. Ja poświęcam czas do tego, żeby się przygotować, bo jeżeli ktoś obdarzył mnie zaufaniem, nie chcę go zabić, ale też samego siebie, a z drugiej strony to cieszę się, że mam taką pracę i mam szczęśliwą rodzinę, bo gdyby coś z tych dwóch fundamentów mojego życia byłoby zaburzone, to pewnie albo tu bym był, wiesz, nie taki do końca spełniony, więc bardzo dobrze, że tak powiem, złapałem ten balans i to bardzo dobrze w mojej energii, w mojej przestrzeni życia się uzupełnia. Praca właśnie i ta wspaniała rodzina. Jak dzwoniłem do ciebie z zaproszeniem do trójki, powiedziałeś, że masz bardzo dużo pracy, ale przyjdziesz. To jaka to jest praca? Co robisz tak na co dzień? No, w środę mamy rozmowę. Bo gdzieś musisz opowiadać o piłce, gdzieś tak. Musisz mówić. Tak, dostałem, wiesz, wymyśliłem swój autorski projekt, który się nazywa Cały ten Majdan. To są podcasty, które prowadzę, robiąc to, co robisz teraz ty, czyli kreując rozmowę, przygotowując się, poznając historię życia swoich gości, bo szukałem jakiejś takiej perspektywy troszeczkę, żeby odwrócić proporcje i znalazłem sobie, tak jakbym ja rozmawiał z dwoma gośćmi, którzy mają ze sobą coś wspólnego. Więc teraz w środę właśnie mam taką rozmowę z Martinem Lewandowskim, jednym z trenerów MMA. Martin Lewandowski, pionier właśnie w tej dziedzinie, twórca KSW, można powiedzieć legenda tego sportu. I wiesz, i teraz muszę to wszystko, jako że wróciłem z ferii od niedzieli, czyli tak naprawdę od poniedziałek, wtorek i w środę mam tą rozmowę, więc takie dwa pełne dni muszę posiedzieć parę godzin, żeby do tej rozmowy się przygotować. No i później mamy programy Przegląd Ligowy, które też współprowadzę w Onecie. Mamy misję Sport, gdzie zawsze występuję w roli eksperta, więc generalnie pracuję w Onet sekcja wideo, czyli przegląd sportowy. My, ludzie z przeglądu sportowego, jesteśmy tymi, którzy kreują gdzieś wideo sportowe właśnie na łamach Onetu. Polska piłka nadal cię fascynuje? Tak, ja jestem fanem polskiej piłki. Wiesz, ja, tylko że ja oglądam wszystkie... Witam w klubie, ja też uwielbiam. Tak, ja, widzisz, no to dobrze, porozumiałem z kimś, kto dzieli twoją pasję. Ale to jeszcze mi zostało z Kanał Plus, bo zauważyłem, jak oglądam wszystkie mecze, a musiałem oglądać. Dzisiaj sobie odpuszczam czasami dwa w kolejce, z czego śmieje się moja żona, żartując sobie oczywiście, że ciężko mam pracę, oglądam mecze i jem pizzę. Natomiast uważam, że jak oglądasz wszystkie mecze i wiesz, co się dzieje wewnątrz drużyn, to jest trochę jak serial na platformie streamingowej, już to kiedyś mówiłem, i zaczynasz tak wchodzić w rolę twoich bohaterów, że chcesz śledzić to, się dzieje w jednej drużynie, w drugiej, w trzeciej. Świetnie stało się, że nagle już nie mamy tylko Legii i Lecha i Rakowa, tylko jest jeszcze Jagiellonia, jest Pogoń Szczecin, jest na przykład Krakowia, kluby walczące o mistrzostwo plus puchary, a to, że tak się zmienia, to nagle mamy, że wicemistrz Polski najprawdopodobniej spadnie z ekstraklasy albo walczy teraz o to, żeby się w niej utrzymać, więc emocje są i z przodu, i z tyłu, bo co się nie mówi o naszej ekstraklasie, tam emocji naprawdę nie brakuje. One są bardzo mocno eksponowane i z przodu, i z tyłu tabeli, więc ja to oglądam i bardziej i częściej oglądam Ligę Polską niż tą najlepszą ligę chyba na świecie, Ligę Angielską. Tam sobie po prostu wybiórcze mecze, żeby też wiedzieć, co tam się dzieje, czy Ligę Mistrzów, tak? No bo to już jest top piłkarskiego świata, ale też mam wrażenie, wiesz co, że jak się ogląda Ligę Mistrzów, te najlepsze mecze, i później oglądasz Ligę Polską, to mówisz, nie, no grają w zwolnionym tempie, ale ja oglądałem drugą połowę Ligi Hiszpańskiej, czy drugą połowę Ligi Włoskiej. Naprawdę, to nie mamy się czego wstydzić. Tam, tak drużyna, nie wiem, 14 z 12, to czasami jest po prostu mecz środek polskiej ekstraklasy. Też monotonny, też nudny i też bez jakichś fajerwerków, więc oczywiście jak obejrzymy Tuzów i Potentatów, no to do nich się ciężko porównywać. Nie mogę sobie odmówić jeszcze jednego pytania jako dziennikarz. Czego brakuje reprezentacji Polski? Bo piłkarzy mamy dość dobrych, może nie wybitnych, no ale wystarczająco dobrych, by jednak wyniki były nieco lepsze. Znaczy na pewno mamy piłkarzy lepszych niż drużyny, z którymi przegrywamy, tak? Wiesz, no, był taki moment, kiedy Robert Lewandowski udzielił tego kontrowersyjnego wywiadu i powiedział, że naszej reprezentacji brakuje charakteru. I kilku piłkarzy z naszej drużyny przyznało mu rację, więc być może rzeczywiście trochę tego charakteru brakuje. Już nawet nie mówię to jako ekspert czy ktoś, kto się przygląda, tylko cytując naszych zawodników, bo jeżeli ktoś by się z Robertem nie zgadzał, to powinien wyjść naprzeciw i to powiedzieć, że tak do końca nie jest. Natomiast no, mieliśmy fatalne eliminacje za czasów trenera Santosza, tak? Bo to był po prostu obraz no, nędzy i rozpaczy, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Te wszystkie sytuacje, wcześniej Mistrzostwa Świata i ta premia i tak dalej, że totalnie ta drużyna gdzieś tam wewnętrznie, miałem wrażenie, jest rozjechana. I nasi piłkarze grają rzeczywiście w klubach, no oprócz kilku przypadków, no nie odgrywają w nich wielkich roli. Ale teraz, jeżeli miałbym się cofnąć do ostatniego czasu, kiedy nasza kadra grała na miarę oczekiwań naszych, to jest 2016 rok, to jest drużyna trenera Adama Nawałki, to czy ta reprezentacja różni się od tamtej czymś? Myślę, że tak. Myślę, że wtedy mieliśmy więcej liderów. Myślę, że mieliśmy bardziej charyzmatyczne postaci. Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki wtedy w pierwszej jedenastce, czy Robert Lewandowski i mieliśmy zawsze dwóch bramkarzy i tak dalej, więc na pewno mieliśmy więcej zawodników, którzy, miałem wrażenie, rzeczywiście decydują o obliczu tej drużyny. Czy mieliśmy swój styl? No, chyba tak, bo można powiedzieć, że nastawieni byliśmy na dobrze poukładany środek, ten tak zwany defensywny. Nie wiem, czy pamiętasz, Grzegorz Krychowiak i Krzysztof Mączyński, dwóch defensywnych mocników, tak? Graliśmy czwórką obrońców, nie wahadłowymi trójką, tak jak jest teraz, zmieniły się proporcje ustawienia i graliśmy dwoma napastnikami. Ale opieraliśmy swoją grę generalnie na tej fazie przejściowej, kiedy po odbiorze piłki chcieliśmy jak najszybciej znaleźć się przed bramką rywala, ale też miałem wrażenie, że lepiej bronimy, bardziej agresywnie, bardziej to było tak w kompakcie. Mam wrażenie, że teraz my się rozjechaliśmy jako zespół, że jesteśmy bardzo łatwym i przyjemnym rywalem dla naszych przeciwników. Zobacz, jak łatwo nam jest strzelić bramkę, jak my się musimy namęczyć w środkowej strefie, żeby oszukać nawet Szkotów. A nie wiem, czy przypominasz sobie paradoksalnie pierwszy mecz ze Szkocją, gdzie uważam, że w tym meczu, kiedy przegraliśmy ze Szkocją, u siebie zagraliśmy lepiej niż ten w Szkocji, w którym wygraliśmy. To prawda. Ale widziałem różnicę, kiedy Szkoci przechodzą po zdobyciu piłki do kontrataku i dużo łatwiej im się przedostać pod nasze pole karne niż nam gdzieś ich zdominować w środkowej strefie. Więc nie wiem, czy to ustawienie obecne z trójką obrońców, z wahadłowymi, czy to jest nasze wymarzone ustawienie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak ten system z czwórką obrońców, żebyśmy nawet na skrzydłach mieli wsparcie. Skrzydłowy miałby jeszcze wsparcie ofensywnie grającego bocznego obrońcy, tak jak za czasów Adama Nawałki, więc oczywiście selekcjoner Michał Probierz ma swój film, czy swoją filozofię i odpowiada za to, ale jednak przyglądając się temu z boku, po prostu za dużo mankamentów. Później jak tracimy piłkę, jesteśmy za bardzo rozłożeni. Nie mamy takiego, to co na przykład zobacz ma Raków. Raków nie jest łatwo zdominować, czy nie jest, można powiedzieć, że w ofensywie radzą sobie średnio, jeżeli chodzi o kreację gry, natomiast to, co robią postaci piłki, to jest coś, co powinna robić nasza reprezentacja, a co nie do końca jej wychodzi. Tracimy sporo bramek po prostu indywidualnych błędach, tak jakbyśmy byli drużyną, która spotkała się tydzień wcześniej i z powodu braku czasu jakoś tam się nie zgrała, więc myślę, że sam system też ten jest odpowiedni dla tej drużyny, ale myślę, że też piłkarze powinni wymagać od siebie bardziej, żeby indywidualnie realizować to, co jest na boisku. Zobacz, ostatnia bramka ze Szkocją, która zadecydowała o tym, że spadliśmy z dywizji A, kiedy za plecy Nikoli Zalewskiemu, notabene podkreślam, najlepszemu piłkarzowi tych rozgrywek, wbiega Szkot i takim indywidualnym błędem tracisz bramkę w ostatnich sekundach meczu. Musisz wiedzieć, albo trener dokonuje zmiany, albo sam zawodnik musi mieć odpowiedzialność i nie może dać sobie wrzucić piłkę za, bo ona leci dobrych kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów, więc te błędy indywidualne, nie wiem, czy wynikają z braku koncentracji, czy czasami po prostu ze zmęczenia, jak sądzę, ze zmęczenia w tym momencie, jeżeli chodzi o Nikolę, więc no jest dużo kwestii do poprawy, ale to musielibyśmy, słuchaj, jeszcze długo o tym rozmawiać, ja wiem, że nie mamy na to czasu. No właśnie, ta ostatnia twoja wypowiedź jest dowodem, że jesteś fantastycznym ekspertem piłkarskim, którego warto pytać o takie rzeczy. Radek, na koniec jeszcze, czego ci życzyć? Co i zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Niezmiennie stwierdzam, że tak, że nawet jak nie doceniamy zdrowia, to powinniśmy je doceniać. Takiej codziennej, pozytywnej energii, tak, żeby się nic nie zmieniało. Tak jak powiedziałem ci, ja naprawdę mam pracę, która mi daje dużo satysfakcji i przyjemności, ale też rodzinę, którą bardzo kocham i która codziennie rano, słuchaj, jak się budzę i mój synek do mnie mówi, kocham ci, tatusiu, no to co można wymagać więcej, wiesz, i budzisz się z uśmiechem. I tak naprawdę, żebyśmy dalej żyli sobie w naszej szczęśliwej rodzinie, realizując swoje pasje, i zawodowe, i te prywatne. Bardzo dziękuję. Radosław Majdan był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. W programie Ludzie. Wojciech Zawioła, dziękuję. Do usłyszenia. When you walk through a storm, hold your head up high and don't